भूला फसाना कोई, गुजरा जमाना कोई, साथी पुराना कोई, बन के बहाना कोई। अगर दिल में यूं समा जाए तो ये दिल क्या करे, ये दिल क्या करे। जादू सा छाने लगा, पागल बनाने लगा, कुछ याद आने लगा, कुछ भूल जाने लगा। क्या न करे क्या करे, ये दिल क्या करे, ये दिल क्या करे। इस पार रह ना सके, उस पार जा ना सके, खामोश रह ना सके, जो चाहे कह ना सके, ये बात